Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, jest 11. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej. Dziś sprawa reprywatyzacji słynnej działki przy Chmielnej 70. Politycy zaskoczeni pisowskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Południowe Włochy wciąż walczą z pożarami. Komisja weryfikacyjna zajmie się za chwilą sprawą reprywatyzacji działki przy ulicy Chmielnej 70 w Warszawie. Na rozpoczynające się właśnie posiedzenie zostały wezwane 3 osoby, wśród nich prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Aleksander Przoniak. Powiedz, co budzi kontrowersje w związku z tą reprywatyzacją? Sprawa działki przy ulicy Chmielnej tak naprawdę rozpoczęła zamieszanie wokół warszawskiej reprywatyzacji. W zeszłym roku na jaw wyszło, że miasto zreprywatyzowało działkę, mimo że jej przedwojenny właściciel został spłacony przez rząd PRL. W 1939 roku Chmielna 70 należała do obywatela Danii, a po wojnie, po wejściu w życie dekretu Bieruta znoszącego prywatną własność gruntów w stolicy, została zawarta umowa, na podstawie której państwo polskie zapłaciło odszkodowania obywatelom Danii za utracone w ten sposób nieruchomości. Mimo to działka warta 160 milionów złotych dostała się w ręce handlarzy roszczeniami. Później transakcję unieważniło Ministerstwo Finansów. W tej sprawie ma być dzisiaj przesłuchana była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. oraz były urzędnik stołecznego ratusza Krzysztof Śledziewski. Wezwano także prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może ona dzisiaj przysłać do Ministerstwa Sprawiedliwości swoich przedstawicieli. Dziękujemy, mówił Aleksander Przoniak, a do posiedzenia komisji będziemy oczywiście wracać. Po południu o 15.30 prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf ma się odnieść do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Późnym wieczorem pani prezes mówiła: nic nie wiem o takim projekcie i myślę, że jestem pierwszą osobą, która powinna otrzymać ten projekt do wglądu. Projekt pojawił się właśnie późnym wieczorem na stronach Sejmu, a złożył go na wiejskiej PiS. Przewiduje on m.in. 3 nowe izby Sądu Najwyższego: prawa prywatnego, publicznego i dyscyplinarną, a także modyfikacje w powoływaniu sędziów Sądu Najwyższego, umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Gdyby w stan spoczynku została przeniesiona obecna prezes, jej zadania i kompetencje przejąłby sędzia Sądu Najwyższego wskazany przez ministra sprawiedliwości. Projekt zakłada też wprowadzenie szeregu zmian w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów tego sądu. PiS przekonuje, że po tych zmianach orzecznictwo Sądu Najwyższego będzie się cieszyć większym autorytetem i zaufaniem ze strony obywateli. Ministerstwo Sprawiedliwości już zapowiada, że prawdopodobnie projekt PiS-u poprze, bo jak mówi rzecznik resortu Sebastian Kaleta, wpisuje się w założenia, które realizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo bardzo zależy na gruntownej i szybkiej reformie sądownictwa, tak by podnieść jego jakość. Obecne działania Ministerstwa Sprawiedliwości są zbieżne z działaniami większości parlamentarnej. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wielu polityków zaskoczył. Prezydencki minister Andrzej Dera mówił rano w radiowej Jedynce, że jeszcze za wcześnie, by go oceniać. Dopiero będziemy się zapoznawać z poszczególnymi zapisami, więc jeszcze mamy wystarczająco dużo czasu na analizę tego projektu. I jeszcze komentarz opozycji. Nie wolno tworzyć prawa, które nam, obywatelom, nie służy, mówi Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Zabójca rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa skazany na 20 lat kolonii karnej i grzywnę w wysokości 100 tysięcy rubli, czyli ponad 1500 dolarów. Taki wyrok wydał sąd wojskowy w Moskwie. Prokurator żądał dla Zaura Dadajewa, który według ławy przysięgłych zastrzelił Niemcowa w lutym 2015 roku, kary dożywotniego więzienia. Dwaj współoskarżeni o zabójstwo Niemcowa usłyszeli wyroki 11 i 19 lat kolonii karnej. Wciąż płoną lasy na południu Włoch. Wczoraj z ośrodka turystycznego w pobliżu Trapani na Sycylii ewakuowano 800 turystów. Popularna miejscowość wypoczynkowa San Vito Lo Capo znalazła się w bezpośrednim zagrożeniu pożarem z powodu gwałtownego wiatru. Ludzie zaczęli dusić się od dymu. W błyskawicznej ewakuacji pomagały kutry rybackie i prywatne motorówki. Wczoraj na południu Włoch straż pożarna interweniowała 1200 razy. Na Sycylii wybuchło 500 pożarów. Strażacy oceniają, że większość została wywołana celowo. Zdaniem policji podpalaczom chodzi o to, by zmienić tereny zalesione w budowlane lub w pastwiska. Podobna sytuacja panuje też na zboczach Wezuwiusza koło Neapolu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Aleksander Doba już na półmetku swojej trzeciej wyprawy kajakiem przez Atlantyk. Niespełna 2 miesiące po starcie.

Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. Zapis tytułów i wykonawców na naszych stronach internetowych to był Michael Kiwanuka. Janusz Widelec. Zapowiadana już Katarzyna Prówniczka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Ja dziś mam nadzieję Państwa zainspirować. Mówiłam już kiedyś, że szefowie kuchni bardzo często, zresztą pewnie to Państwo wiedzą też z doświadczenia i ze smakowania, szefowie kuchni bardzo często łączą z pozoru nieprzystające do siebie produkty, a zasada, która może gwarantować dobry efekt na talerzu, jest bardzo prosta. To, co dojrzewa w tym samym czasie, powinno razem smakować bardzo dobrze. No i tak łączyliśmy już truskawki ze szparagami, a dziś miks owocowo-warzywny od szefowej warszawskiego Tel Awiwu Malki Kawki. Mam fantastyczną rzecz, którą wymyśliłam parę lat temu. To są pomidory malinowe. Kroję w duże kawałki grube plastry. Do tego dodaję świeże maliny i ocet balsamiczny, sól i pieprz. Czyli maliny są na wytrawnie. I to wszystko przez chwilę zostaje, żeby się zmacerowały. I to jest sałatka. Fantastyczna. Albo zamiast balsamiku można dodać miodu. Ja polecam z miodem to zrobić. I wtedy znowu nie maliny stają się wytrawne, ale pomidory słodkie. No i mnie to połączenie bardzo się spodobało. Tak sobie myślę, że to taka doskonała sałatka na letni, lekki lunch, nie? Piękne. Piękne? Piękne, tylko nie mogę mówić, bo mam pełno ślinę w buzi. A to poczekaj, to jeszcze nie koniec, bo ja sobie tak pomyślałam, że z tymi pomidorami i z malinami dobrze by smakował jeszcze kozi ser. Bo kozi twarożek bardzo dobrze smakuje z truskawkami. Może coś zielonego jeszcze, odrobinę mięty albo bazylii. Będzie pysznie, to gwarantuję. A w kuchni Malki Kawki poza smakami ważne są również tekstury, czyli to, co nam chrupie bądź gładko rozpływa się na podniebieniu. Tofu, które wydaje się być już rzecz, która ma mniej smaku, jest niemożliwa do wymyślenia jak tofu. Ale tofu można dosmaczać i włożyłam tofu do marynaty. Marynatę można sobie wymyślić. To tofu bardzo szybko nabiera smaku tej marynaty i w kostki później pokroiłam, wrzuciłam na głęboki olej i ono przesmażone na tym głębokim oleju, ta skórka dostaje takiej gumowej, chrupkiej, właściwie gumowej struktury. To jest też przepyszne. Czyli w jedzeniu nie tylko same smaki i aromaty, ale również struktura mnie pociąga bardzo mocno, bardzo. Właśnie w jaki sposób czuję to na zębach. Bo grzyby mun też nie mają żadnego smaku, ale chodzi o to przegryzanie tej chrząstki.

get around. Get old. To teraz, panie Tomaszu, za sprawą pana listu nie tylko pan siedzi w domu i wspomina, ale wszyscy my wspominamy wspólnie z panem. Tak, to był 13 dzień lipca 1985 roku, Live Aid, koncerty. Jak napisał pan Tomasz, i artyści, bardzo mocno związani z programem trzecim. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, before you and me run, the place in our hearts will we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, would be time spent with you. Laughing like children, living like lovers. Staring the space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. guess that's why they call it the blues. Jak mi się bardzo zapomniało to, ten utwór i to nagranie. I guess that's why they called it the blues. To był Elton John. Nasze wspomnienie koncertu Live Aid z 1985 roku. Pewnie jeszcze Marek dzisiaj w 13 trójki będzie wspominał. Proszę nasłuchiwać Marka Niedźwieckiego. No a panu Januszowi bardzo dziękuję. Jeszcze jedno wspomnienie my i udało nam się nawet znaleźć, a to Piotr znalazł. Koncertowe nagranie Tom Petty. Petty koncertowo. Nie uda mi się chyba nie zakończyć programu jeszcze wspomnieniem Live Aid, ponieważ włączył się w program pan Zbyszek z Bielska-Białej i włączył się znowu pięknie. I za chwilę do tego listu wrócę, a na razie jeszcze Anthrax. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. We'll be right back. Lights I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond the illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry. Nie ukrywam, że podoba mi się ta wersja i ta interpretacja zespołu Anthrax. I na zakończenie naszego spotkania wracamy jeszcze raz do wspólnych wspomnień koncertów Live Aid, bowiem wspomnieli Państwo na zakończenie spotkania o jeszcze jednym artyście, który jest jednym z moich ukochanych, a który wtedy podczas tego przedsięwzięcia, jakim było Live Aid w lipcu 1985 roku, wykonał podróż Concordem z Londynu do Filadelfii, by tam w Filadelfii spotkać się z kolegami z zespołu Led Zeppelin i też zaśpiewać. Pięknie Państwu dziękujemy za spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i przy mikrofonie Piotr Baron. Do usłyszenia. I na zakończenie jeszcze jedno wspomnienie z Live Aid, jeszcze jeden wykonawca. Fragment filologii na zakończenie. I tak właśnie muzyka na dziś nam się wyczerpała, a teraz coś, co przygotowała Barbara Marcinik, czyli proza Andrzeja Muszyńskiego. Bardzo było mi to potrzebne też do tego, żeby pokazać ich korzenie, żeby pokazać tę niezwykłą metamorfozę, choćby jednego z bohaterów, Benia, który gdzieś tam zaczynał jako chłystek w wiejskiej dyskotece, z której wracał poobijany w niedzielny poranek, a zawędrował dzięki takiemu sprytowi, po prostu sprytowi, pewności siebie i tej przedsiębiorczości, odmieniamy to słowo dzisiaj przez wszystkie przypadki, stał się mentorem, gwiazdą biznesu, gwiazdą startupu. No to jest taka niezwykła droga. Tak, ale ja myślę, że to jest bardzo charakterystyczne dla takich miejsc, że wraca się do wydarzeń z przeszłości. Mało tego, przecież ja znam takie osoby, które potrafiły jedną jakąś historię, jakąś taką małą historyjkę, epizodzik opowiadać po 40-50 razy. I mamy dwie opcje w takiej sytuacji. Albo się po prostu zirytować i takiego człowieka nie słuchać, albo dać mu satysfakcję i po raz setny tego wysłuchać. No najwyraźniej jest to ludziom do czegoś potrzebne. No każdy szuka jakiegoś punktu zaczepienia i każdy chce mieć swoją opowieść. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodecka we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek 4. Franz był jednym z moich największych kibiców. Wierniejszym nawet od ojca, z którym się nieomal przyjaźnił. Mówili na niego Japończyk, przez nienaturalnie dla tutejszych skośne oczy i ogólnie przekonującą mongoloidalność. Król kibiców od lat 70., gdy Zbychu Warszawa regularnie pakował piłkę do bramki rywala prosto z rzutu rożnego, a potem realizował się oczywiście jako działacz. Sam Zbychu przemknął gdzieś pod bramką w długim beżowym płaszczu, z pochyloną głową, z włosami zaczesanymi na bok jak u Belmonda, uważnie słuchając mocno gestykulującego typa i zafrapowany pocierał palcami nienaturalnie fioletowe usta. Perfekcyjnie przystrzyżona murawa, jakiej nie powstydziliby się Angole, odcinała się od całego otoczenia. Gospodarzem klubu był nadal ten sam człowiek, Czesiek, nie pamiętam nazwiska, bo mówiło się po prostu gospodarz. Smagły człowiek z łysiną na głowie a la Grzegorz Lato, z resztkami opadających na szyję włosów. Mieszkał w tych samych barakach, w których mieściły się szatnie, ale po ich drugiej stronie, gdzie ściany były nieotynkowane i straszyła czerwona cegła. Na jego części podwórza, z trzepakiem i ławką, wisiał zawsze rząd krótkich czerwonych spodenek piłkarskich, które miał obowiązek prać. Było tam raczej czysto i spokojnie. Gospodarz sprzątał, mył naczynia, bo po treningu piłkarze pili z obitych półlitrowych kubków zaparzoną przez niego herbę, gonił po płycie boiska z kosiarką, ale przede wszystkim pełnił funkcję klucznika, futbolowego gerwazego, z pękiem czarnych kluczy z wielkimi uchami, którymi otwierał codziennie klubowy barak z szatniami i biurem prezesa wypełnionym dymem z papierosów. Machnąłem mu ręką z roweru. Nie poznał mnie. W ogóle miał fenomenalnie złą pamięć. Między topolami, wzdłuż nieczynnych, zarośniętych chwastami torów, szedł powoli zgarbiony mężczyzna ze ściskaną w dłoniach reklamówką, jakby pełną orzechów, z wypłowiałymi już napisami. Patrzył to na boisko, to na rzekę, w zwolnionym tempie obracając głowę. Na trybunach, tuż pod klatką, siedzieli królowie życia. Tu też nic się nie zmieniło. Stara ekipa. Gieniu Rams od 20 lat przychodził co weekend na mecze i od 20 lat siedział do boiska tyłem. Siedzieli wszyscy w kapeluszach, jak w westernie w Dodge City. Grali w karty, pili wódkę, a za ich plecami ganiali się jacyś frajerzy, którzy wyciągali 400 na miesiąc, z czego potrącano im piątaka za absencję na treningu. W powietrze wznosiło się konfetti wypluwanych łusek słonecznika. Ojciec stał dalej z kolegami i coś im gęsto tłumaczył. Spojrzeli na mnie i wszyscy mi pomachali. Piłkarze grali jak nie do łęgi, i jedni i drudzy. Już w Anglii podglądałem na YouTubie, przygotowując nasz projekt, fragmenty meczów czwartej ligi, nie mogąc zrozumieć, co się wydarzyło. Dekada i zupełna degeneracja, upadek. Wystarczy odszukać nagrania VHS z końca ubiegłego wieku. Zawodnicy poruszali się bardziej elegancko, stylowo, miękko, jak rasowi piłkarze. Kręciłem całe spotkanie na kamerze HD ze statywu z myślą o czekającym nas spotkaniu w inkubatorze przedsiębiorczości. Zobaczyłem w wizjerze na trybunach przygarbionego Robka Zadara w ortalionowej kurtce, jakby posiniałego, odsączonego z krwi. Tak, 15 lat temu jego nazwisko, otoczone legendą, budziło lęk w całym regionie, szczególnie u rywali. Zadar był słońcem miasteczka. Po latach był już tylko argumentem biznesowym. Długo nie wypuszczałem go z kadru. Dlatego tego samego wieczoru spotkaliśmy się u Marii. Zbudowane za ubóstwionego Tugierka osiedle z wielkiej płyty stało na północy miasteczka, nad stromą skarpą, i nazywało się oczywiście Słoneczne. Rodzina Marii mieszkała na ostatnim, 6. piętrze bloku. Wychowali się tam w piątkę bracia Marii, dalej siedzieli w Anglii, w Bromwich. W ich ciasnej kuchni Zawsze ocierałem się o blat i przeciwległą ścianę biodrami. Architekci zaprojektowali bryłę ściętą. Z najwyższego balkonu widać było balkon piętro niżej. Maria zawsze przestrzegała, żeby nie kiepować poza balustradę i oczywiście wszyscy o tym zapominali. Pod spodem mieszkał stary ubek. Przynajmniej tak twierdzili sąsiedzi. I regularnie pozywał ich do sądu za korzystanie z prysznica w porze nocnej, kiedy Maria wracała z Malibu. Wiesiek posłusznie chadzał na te rozprawy, ale nie mógł zdzierżyć, że ubek Filipiak wyciąga 3912 zł emerytury, o czym poinformowała go listonoszka. Wiesiek nienawidził komunistów, bo mu bili ojca. Ubek zaś nienawidził solidarnościowców. W środku wszystko dalej było miękkie, wymoszczone kudłatymi materiałami z frędzlami i krowymi skórami, przez co mieszkanie przypominało jamę wydrążoną w czymś od zawsze dusznym. Przedstawić istotę biznesu, dwukropek? Maria zawiesiła głos w oczekiwaniu na odpowiedź, przebierając palcami ponad klawiaturą. Napisz im po prostu, że biznes jest istotny. Palnąłem, bo nie miałem specjalnie weny. Beniu dyktował jednak punkt po punkcie to, co było wcześniej z grubsza wspólnie ustalone. Po pierwsze, promocja piłkarskich talentów. Po drugie, internetowa wyszukiwarka talentów. Po trzecie, sklep internetowy. Po czwarte, serwis publicystyczny. Po piąte, giełda ogłoszeń transferowych. Nie za dużo tego? Spytałem w trosce, by nie polec przez nadmiar. Kolejny problem. Brak nowoczesnego, demokratycznego narzędzia marketingu dla aspirujących piłkarzy. Maria nie pozwalała się wytrącić z równowagi. Gdy jej przerywałem, spoglądała na mnie spłoszona, jak nakryta na grzesznej przyjemnostce. Powtarzała przy takich okazjach: pracujemy, pracujemy. Ciągle przebierając palcami, jakby strzepywała z palców okruchy placka i siorbiąc kawę. Piłkarze z tak zwanej głębokiej prowincji są w szczególnie trudnej sytuacji. Przestarzałe metody pracy skautów, łowców piłkarskich talentów, nieefektywny, przestarzały system szkolenia. Rozwiązanie problemu. Co wpisujemy? Atrakcyjną, powszechnie dostępną, albo lepiej łatwo dostępną aplikację. Słuchając dla odmiany Benia, położyłem się na kanapie. Nie mieli mi tego za złe, bo w tym projekcie role w naszym trio były w miarę jasno podzielone. Wstałem i wyszedłem na chwilę na balkon. Gęste światła miasteczka były niemal wiernym odbiciem sytuacji na niebie. Blok wydawał się płynąć w czymś tylko na chwilę zakrzepłym. Innowacyjność? Maria stawiała kolejne pytania jak referent na zjeździe PZPR-u. No, pierwszy zintegrowany portal internetowy dla piłkarzy z dominującym udziałem nagrań wideo. Beniu wypowiadał po kolei odpowiedzi jak 7 grzechów głównych. W tle łomotała klawiatura z wysokim skokiem. Odbiorcy? Pisz. Gospodarza jeszcze dopisz. Rzuciłem, wracając z balkonu. Tym razem spojrzeli na mnie z wyrzutem, jak ludzie, którzy odwalają za kogoś robotę. Tak, formularz inkubatora akademickiego stworzono dla nas. Widziałem, że Maria uśmiechnęła się z satysfakcją, gdy w rubryce konkurencja wpisała brak. Bo jeszcze nikt na całym świecie, od Czukotki po Santa Cruz de la Sierra, nie wpadł na pomysł, by dać młodym ludziom do ręki narzędzie, za które 20 lat temu, obijając piłkę o bożnicę, oddalibyśmy nerki. Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński, Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja.